kuwa duniani wawili wili. Kanza kumtafuta mwandani kisiri siri, wakucheza neki kandani makiri kiri. Michezo frane kuinama kuchuma pili pili, zile moja mbili ya ketikisa inya kuna kusubiri. Mwanaume mashine zile kachiri saga ya nipare kati uspime. Ni mwendo wa sara kasa ni na michezo mingine. Yatari ya kucheza na mamba kwenye maji, ama safari toka datu mwanza kwa bajaji, ama kidonge cha faji lumeze kwa konyaki. Ila so kutazama ex mbele ya wazazi awe guru asije kufuru kwa mungu wake. Hadi na guru kuru tugende kwa bibi yake, hawe mnaturu na hata kama ni mzuru mwake. Mindo nuru yake duru lake. Taka ndegu sawabu kila shimuni, samake kana sanyafta mkeso kori. Toto wana maajabu anishindo zoni, hata kwa kisina shafu nijisike poni. Namanisha toto tu, hawe toto tu. Namanisha toto tu. Zile papa sana kwenye giza tutetaji tochi. Kama lii sana tia kofi, chora saba kama tia goti. Utamukiwa ndi na minipufina fungulia koki. Vena ito mama nito dadi, ndo matunda ile nyama nyama na siyagi. Awe amefunga soko wana leto maridadi, afu amefunga kinama rawama na mijana. Tokaje kizem na kirudi kana kwe, hakiwa na chuchu kama M. Na mwene ripsi za den, na mwene utamu wa ten. Na stairi zote kipenda, ile kifo cha men. Aumbuzi kagoma kwenda. Awe guru asije kufuru kwa mungu wake, ni mwite nuru paka kasuru kwa bibi yake. Awe mnaturu na hata kama mnaguru mwake, mindo nuru yake duru lake. Taka ndegu sawabu mpila shimuni, samake kana sanyafta mkeso kori. Toto wana maajabu anishindo toni, hata kwa kisira shafu nijize peponi. Namanisha toto tu, awe toto tu. Namanisha toto tu. Awe guru asije kufuru kwa mungu wake, hadi na guru kuru tugende kwa bibi yake. Hawe mnaturu na hata kama ni mzuru mwake, mindo nuru yake duru lake mtu wake. Awe toto tu, yani toto tu. Namanisha toto tu. Ujie visi naga swaga kabisa hadi.